มีฤาษีตนหนึ่งท่านผู้ฟังอยู่ๆเขาก็ถูกจับมัดมือไพร่หลังแล้วก็เคี่ยนไปพาไปทุกคนทุกแห่งฤาษีตนนี้เวลาที่ถูกเคี่ยนก็ไม่ได้ร้องเอะอะโวยวายแต่ว่าตะโกนคำว่าไม้ลอยน้ำไม้ลอยน้ำยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังนั้นก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพระสูตรในพระไตรปิฎกหรือจะเป็นการปฏิบัติให้จิตใจมีความสงบเย็นปล่อยวางได้หรือจะเป็นเรื่องราวที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วยบุคคลสิ่งของเงินทองหรือว่าในทุกวันศุกร์แบบนี้เราจะนำเรื่องราวในนิทานชาดกหรือว่านิทานธรรมบทที่เป็นส่วนคำอธิบายหัวข้อเรื่องราวหรือประเด็นอันใดอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเป็นแม่บทเป็นหลักเอาไว้เราก็จะมีเรื่องราวประกอบแบบนี้ในชาดกบ้างในธรรมบทบ้างมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยในเรื่องราวที่ข้าพเจ้าแยกแยะออกมาเป็นส่วนของคำอธิบายนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องแยกแยะเกิดความเข้าใจด้วยว่าอันนี้เป็นส่วนคำอธิบายคือเป็นอรรถกถาเราจะต้องเข้าถึงเนื้อหาสาระหลักคือแม่บทเดิมหัวข้อธรรมะเดิมที่ท่านยกขึ้นเพื่อที่ต้องการจะอธิบายด้วยเรื่องราวต่างๆที่ต้องมีการแยกแยะชั้นของข้อมูลก็เพื่อที่จะไม่ให้หลงลืมประเด็นเพื่อที่จะไม่ให้หลุดออกจากแม่บทเพื่อที่จะให้เรามีหลักการในการที่จะฟังแล้วให้เกิดความรู้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราได้หัวข้อที่ยกขึ้นในสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นเรื่องของสัจจะที่สืบเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนที่ข้าพเจ้าได้นำเรื่องของวิทุระบัณฑิตที่เป็นการบำเพ็ญบารมีหลายอย่างในชาตินั้นหลักๆที่ท่านยกขึ้นมาอธิบายก็เป็นเรื่องของสัจจะสัจจะนั้นก็มีอยู่หลายนัยยะไม่ว่าจะเป็นสัจจะตามเรื่องของความจริงตามนัยยะของวิทุระบัณฑิตหรือว่าสัจจะในความหมายที่ว่าเป็นคำสัตย์รักษาคำสัตย์ได้คือในลักษณะที่รักษาสัญญาที่ได้เคยให้ไว้กับคนอื่นหรือเป็นลักษณะที่เป็นสัจกิริยาคือการใช้ความจริงที่เป็นลักษณะของสัจจะแล้วก็คำสัตย์ที่เราได้เคยทำในการที่จะตั้งอธิษฐานในข้อใดข้อหนึ่งให้เกิดเป็นผลขึ้นมาอันนี้ได้เคยเล่าให้ฟังในสัปดาห์ก่อนวันนี้ก็จะนำเรื่องคำสัตย์ในลักษณะที่ว่าสัจจะนี่ทำไมถึงเป็นบารมีเพราะว่าการรักษาคำสัตย์เนี่ยทำได้ยากคือในลักษณะที่จะรักษาสัญญาที่เราได้เคยให้ไว้กับใครสักคนใดคนหนึ่งหรือในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากเรื่องนี้มีมาในชาดกที่ชื่อว่าทสันนกะชาดกเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเกิดเป็นที่ปรึกษาของพระราชาตอนเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่ถวายงานให้กับพระราชาอยู่ท่านได้นามว่าเสนกะเสนกะที่เป็นโพธิสัตว์นี้ก็จะเป็นคนละชาติกันกับในเรื่องของเสนกะบัณฑิตหรือจะเป็นคนละคนกันกับในเรื่องของมโหสถบัณฑิตซึ่งถ้าท่านผู้ฟังติดตามฟังในช่วงของนิทานปรรณานี้ ก็จะทราบดีว่าชื่อว่าเสนกะเนี่ยจะปรากฏขึ้นอยู่บ่อยๆแล้วก็ในแต่ละครั้งที่ปรากฏขึ้นก็จะหมายถึงบุคคลที่มีความรู้เป็นบัณฑิตถวายงานเป็นที่ปรึกษาเป็นนมาตของพระราชาอันนี้จะเป็นในลักษณะนั้นชาตินี้ก็เหมือนกันโดยทีมที่ปรึกษาของพระราชาในชาตินั้นก็จะมีอยู่3ท่านด้วยกันชื่อว่าอายุระอมาตย์แล้วก็ปุกุสะอมาตย์เป็นทีมที่ปรึกษาเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านยกเรื่องราวในชาตินี้ก็ปรารภเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่มีความกระสันอยากจะศึกเพราะว่าภรรยาเก่ามาชักชวนประเล้าประโลมทำให้หวนคิดถึงความเป็นอยู่ในทางคฤหัสถ์หวนคิดถึงความสุขในการก่อนที่เคยได้มาเหมือนตัวพระองค์เองพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ก็มีความคิดมักจะหวนกลับไปในความสุขที่ตนเองได้เคยรับมาในการก่อนในคราวเป็นคฤหัสถ์เพื่อที่จะแก้ไขจิตใจของภิกษุรูปนี้ก็จึงยกเรื่องราวของทัศนกะกุมารนี้ขึ้นมาโดยในชาตินั้นทีมที่ปรึกษามีเสนกะอมาตย์อายุระอมาตย์ปุกุสะอมาตย์ถวายงานให้กับพระเจ้ามัทธวะอยู่ในกรุงบรณสีในข้าราชบริพารของพระเจ้ามัทธวะนั้นก็มีปุโรหิตคือที่ปรึกษาอีกทีมหนึ่งเวลามาเข้าเฝ้าก็จะมาพร้อมบุตรของท่านอยู่เสมอๆปรากฏว่าลูกของปุโรหิตคนนี้มีวาระหนึ่งท่านผู้ฟังที่มเหสีของพระเจ้ามัทธวะเนี่ยโดยเสด็จด้วยคือเสด็จออกทางพระโรงแล้วก็มีการประชุมปรึกษาหารือข้าราชการในที่ประชุมนั้นอยู่ด้วยเพราะว่าในการเสด็จครั้งนั้นมีมเหสีมาใช่ไหมแล้วก็ลูกชายของปุโรหิตคนนั้นเกิดมีจิตใจปฏิพัติในมเหสีคนนั้นของพระราชาพอเสร็จการประชุมในครั้งนั้นลูกคนนี้ของปุโรหิตกลับไปบ้านเนี่ยทุกฟังโถมันอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเนี่ยหมายความว่าจิตใจเนี่ยมันหัวนึกกลับไปคิดถึงแต่มเหสีของพระราชาคนนั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจเนี่ยแบบปักฝังลงไปคำนึงคิดถึงมีจิตปฏิภาณคิดเรื่องอื่นเนี่ยไม่ได้เลยจิตใจของลูกปุโรหิตคนนี้คนที่ถูกความรักบังตาเขาให้แล้วอย่างอื่นไม่เห็นเลยนะฟังอาหารไม่เห็นพ่อแม่ไม่แคร์ไม่กินไม่ดื่มปรารถนาแต่มเหสีคนนี้อยู่อย่างเดียวอย่างอื่นไม่สนใจเลยไม่ว่าพ่อแม่จะพูดยังไงโทรลูกนี่เป็นมเหสีของพระราชานะเราจะไปหวังได้ยังไงนั่นนี่โน่นไม่ได้ไม่สนไม่แคร์ต้องการมเหสีคนนี้อย่างเดียวไม่งั้นจะตายให้ได้ข้าวปลาไม่ยอมกินโอ้เรื่องราวเป็นถึงขนาดนี้เอางั้นเดี๋ยวดูสิว่าวันที่สองที่สามเนี่ยจะเป็นยังไงผ่านมาได้สัก 2-3 วันท่านผู้ฟังอมาตย์คนนี้นี่ก็ไปประชุมไปตามวาระของตนอยู่พระราชาก็สังเกตเห็นเอาเอ๊ะปกติอมาตย์คนนี้นี่ก็จะมากับลูกอยู่เสมอๆอมาตย์คนนี้นี่ไม่ใช่เสนกะอมาตย์หรือว่าทีมที่ปรึกษาที่เป็นบัณฑิตนะเป็นคนละทีมกันเป็นปุโรหิตอีกคนหนึ่งพอสังเกตเห็นได้ว่าลูกของปุโรหิตคนนี้ไม่มาทำงานไม่เห็นหน้าอยู่หลายวันแล้วเอ๊ะเป็นยังไงปุโรหิตคนนี้ก็จึงเล่าให้ฟังถึงอาการของลูกตนเองว่าเนี่ยมีจิตปฏิภาณมีจิตรักใคร่ในมเหสีของพระองค์แล้วถ้าไม่ได้ให้นี่ก็คงจะต้องตายแน่นอนพอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพระราชาด้วยความเมตตาคือถ้าจะช่วยเหลือกันตอนเวลาอื่นมันก็จะไปยังไงล่ะ ็ต้องช่วยเหลือกันตอนเวลาที่ยังเป็นอยู่นี่แหละถ้าเราจะให้ชีวิตเด็กหนุ่มนี้ได้เราก็จะทำก็จึงให้มเหสีของตนเองนี่แหละให้ไปอยู่กับบุตรของปุโรหิตนี้7วัน7คืนให้ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้นำมาส่งคืนในวันที่8ก็แล้วกันให้ยืมไปอยู่ด้วยกัน7วันให้จิตใจสบายละไม่ต้องตายให้กินข้าวกินน้ำ7วันแล้วก็ค่อยเอามาคืนให้สัญญากันไว้แบบนี้คือไม่ใช่ว่าตนเองไม่รักมเหสีของตนเองนะพระเจ้ามัทวะก็รักใคร่ชอบพอเป็นอย่างมากแต่คิดว่าจะให้ชีวิตกับลูกของปุโรหิตคนนั้นก็จึงให้ยืมไป7วันเพราะปรากฏว่าหลังจากที่ลูกปุโรหิตคนนี้กับมเหสีของพระราชาคนนั้นไปอยู่ด้วยกัน7วันที่บ้านของปุโรหิตอีกแห่งหนึ่งทั้งสองคนนี้เกิดความรักใคร่เกิดความปฏิภาณเกิดความแบบว่าพอใจซึ่งกันและกันอย่างมากคือไม่ใช่ว่าเป็นความสัมพันธ์แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จะเลิกลางกันไปโอ้ยจะเลิกกันไปฉันก็จะจิตแตกอีกเหมือนกันเธอทั้งสองมีความคิดแบบนี้ทั้งสองนั้นก็จึงพากันหนีไปท่านผู้ฟังหนีไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ไปตั้งตัวทำมาหากินมีความเป็นอยู่ในอาณาจักรอื่นให้คนอื่นเนี่ยตามตัวไม่ได้ปรากฏพอถึงวันที่8ที่ว่าครบกำหนดจะต้องออกมาคืนมเหสีนี้ให้กับพระราชาเงียบมิดไม่มีใครส่งเสียงอะไรออกมาจากบ้านนั้นขอไปตรวจสอบดูเอาเก็บข้าวของกันไปหมดแล้วไปตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยตามหาที่มาที่ไปก็ไม่ได้เลยโอ้ยเรื่องราวเป็นแบบนี้แล้วจะทำยังไงล่ะก็จะไปหามเหสีที่ไหนมาคืนให้พระราชาโอ้ยแล้วจะไปลงโทษใครไอ้เด็กหนุ่มนั่นมันก็หนีไปแล้วด้วยจะไปลงโทษปุโรหิตนั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยเพราะความเรื่องนี้รู้ถึงพระเจ้ามัทวานะท่านฟังพระองค์เกิดตกใจคือเซอร์ไพรส์เสียงมากเลยว่าเอ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ไงเนี่ยตกใจถึงขนาดว่าล้มป่วยเลยกระอักเลือดออกมาต่อให้หมอหลวงมาปรุงยายังไงก็ไม่ดีขึ้นเลยท่านฟังคือนี่เป็นลักษณะที่ว่าตรอมใจแล้วเพราะในช่วงตลอด7วันที่ผ่านมาที่มเหสีของตนเองไปอยู่กับบุตรของปุโรหิตคนนั้นพระราชาเองก็เฝ้าระลึกถึงว่าเออให้ไปอยู่กันซะก่อนให้ชีวิตเด็กหนุ่มนั้นนะ7วันแล้วฉันก็จะค่อยสวยสุขตามเดิมเฝ้าหวังอยู่ตลอด7วันผ่านไปแห้วเลยไม่ได้อะไรเสียมเหสีที่รักไปอีกตามอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาหนีไปแล้วร่องรอยอะไรก็ไม่เจอตามสืบนี่มันก็ต้องใช้เวลาล้มป่วยเลยเลือดเป็นลิ่มเป็นลิ่มนี่กระอักออกกระอักออกยาอะไรก็รักษาไม่ได้จะแก้สถานการณ์นี้ยังไงเสนกะบัณฑิตทั้งฝั่งพร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาที่จะคอยถวายคำแนะนำกับพระราชามีอายุระอมาตย์แล้วก็บุคุสามาตย์เนี่ยเห็นสถานการณ์นี้แล้วก็คิดว่าไม่ใช่โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรืออะไรหรอกราชานี่ล้มป่วยนี่ก็เพราะว่าหนึ่งจากความคิดนั่นเองเป็นโรคเกี่ยวกับทางจิตที่ว่าคิดมากเกินไปจนเครียดนะตกใจมากเกินไปจนตรอมใจนะจะรักษานี่ทำยังไงก็จึงวางแผนที่จะจัดการแสดงขึ้นแล้วก็เตรียมกันเอาไว้กับอมาตย์อีกสองคนว่าถ้าถูกพระราชาถามอย่างนี้ต้องตอบอย่างนี้อย่างนี้แล้วอีกคนหนึ่งก็ตอบอย่างนี้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวฉันจะตอบอย่างนี้อย่างนี้โดยแผนที่โพธิสัตว์ที่เป็นอาจารย์เสนากะในชาตินั้นได้จัดแจงทำขึ้นก็คือจัดการแสดงโดยจัดให้มีมหรสพมีการแสดงเฉลิมฉลองในเมืองโดยเทศกาลอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอ่างขึ้นมาเราก็มีการจัดการแสดงพระราชาก็ป่วยไปไม่เป็นไร ส่วนการแสดงก็มีไปการเลี้ยงฉลองก็มีไปในเมืองตามเทศกาลแล้วก็มีการจัดโชว์ที่พิเศษสุดขึ้นมาเพื่อพระราชาโดยโชว์อันนี้ก็คือโชว์การกลืนดาบลักษณะโชว์ที่ท่านเตรียมเอาไว้ก็คือให้คนที่มีศิลปะมีความชำนาญที่เขารู้วิธีนี่แหละก็เอาดาบแก้วที่แวววับเลยนะยาว33นิ้ว33นิ้วนั่นก็1ศอกกันผู้ฟังศอกหนึ่งนิ้วก็ค่าให้50เซนเอง33นิ้วเนี่ยมันเกินกว่านั้นไปอีกเอาดาบแก้วที่มีความยาว33นิ้วเสียบเข้าไปในคอเป็นโชว์การกลืนดาบเสียบเข้าไปทางปากให้มันทะลุลงไปผู้ฟังก็ต้องนึกถึงโชว์การกลืนดาบแบบในสมัยปัจจุบันนี่แหละเขาก็จัดการแสดงนี้ขึ้นแล้วก็ทูลเชิญพระราชามาชมคือพระราชาเนี่ยผู้ฟังป่วยมากจนกระทั่งว่าไม่ยอมที่จะลุกขึ้นจากเตียงข้าวปลาก็กินเหมือนแมวดมแล้วก็ยาอะไรต่างๆก็รักษาไม่หายเอาพอจัดการแสดงนี้ขึ้นแล้วจะทูลเชิญท่านมาชมได้ไงก็ใช้ก็อ้างว่าบางทีชมการแสดงที่มันน่าสนุกน่าตลกแล้วจิตใจก็อาจจะสบายได้บ้างแล้วก็จึงทูลพระราชาในไปชมการแสดงก็แน่นอนแล้วท่านฟังว่ามันก็จะมีการแสดงหลากหลายอย่างหนึ่งในจุดนั้นก็คือโชว์การกลืนดาบนี้โดยนักแสดงก่อนที่เขาจะกลืนดาบเขาก็เอาดาบแก้วเนี้ยมาฟันก่อนว่านี่เป็นดาบจริงๆนะเนี่ยโดยเอาชิ้นเนื้อมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ฟันลงไปเนื้อนี่ก็ขาดออกเอาหัวใช้เท้ามาหัวหนึ่งสับลงไปหัวใช้เท้านี่ก็ขาดออกเอากล้วยมาหวีหนึ่งผ่าลงไปกล้วยหวีนั้นก็ขาดออกเลยโอ้นี่มันดาบจริงๆเนี่ยมันคมมากเลยฟันเข้าตรงไหนคมโดนตรงไหนตรงนั้นขาดออกวิ่นออกหลุดออกแล้วก็เอาดาบเนี่ยเสียบเข้าไปในช่องปากของตนเองโดยแงนหน้าขึ้นเอาดาบทางด้านคมด้านที่มันแหลมของมันเนี่ยตัวเองก็ถือด้ามของมันแล้วก็เสียบลงไปในปากของตนเองพอพระราชาเห็นการแสดงชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแบบนี้ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคนจะกลืนดาบเข้าไปเกิดแบบโอ้โหมันทำได้ไงเนี่ยกลืนดาบเข้าไปแบบนี้โอ้ยมันก็ต้องทะลุคอทะลุท้องลงไปแล้วมันไปอยู่ได้ไงคืองงมากเลยงึดมากเลยโอ้การทำได้ยากแบบนี้นี่ทำได้ยังไงเนี่ยสิ่งอื่นที่ทำได้ยากกว่านี้มันยังมีอยู่อีกหรือพระราชาเห็นอย่างนี้อุทานออกมาแบบนี้ถามอายุราบัณฑิตหนึ่งในทีมที่ปรึกษาว่าโอ้ยเขาทำได้ยังไงเนี่ยแบบดาบที่ว่าเวลาคมมันไปโดนอะไรสิ่งนั้นก็ขาดออกตัดออกถ้าโดนคอโดนเนื้อนี่ต้องเลือดไหลแน่นอนเป็นดาบที่ดื่มเลือดแล้วทำไมแทงลงไปในคอนี่มันไม่เป็นไรนี่พวกเขาเก่งมากเลยนะเนี่ยเขาทำได้ยังไงสิ่งอื่นที่มันยากกว่านี้ยังมีอยู่อีกไหมอันนี้เตรียมกันไว้แล้วนะกับอาจารย์ทั้งสามว่าถ้าพระราชาเห็นสิ่งนี้ท่านจะถามคำนี้ถามคำนี้แล้วอายุรบัณฑิตท่านได้ตอบอย่างนี้สิ่งที่เตรียมกันเอาไว้ก็คือบอกว่าการที่ชายคนที่เขาแสดงการกลืนดาบเนี่ยเขายังมีความต้องการในเงินทองที่เขาได้จากการแสดงพอคนเห็นว่าโอ้ทำได้ยากมากเลยเนี่ยมีวิธีการอะไรยังไงก็ให้เงินทองได้ที่เขาฝึกเขาทำสิ่งที่ยากอย่างเงี้ยเพราะความโลภคืออยากได้อันเนี้ยไม่ยากนะเอาถ้าเปรียบเทียบอะไรกับสิ่งที่ยากกว่านี้คือการที่เรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราคิดว่าจะให้สิ่งเนี้ยกับคนอื่นแล้วก็ได้พูดออกไปคือไม่ใช่แค่คิดแต่พูดออกไปด้วยกล่าวว่าจะให้การที่ว่าจะให้กล่าวออกไปแบบนี้มันยากกว่าการที่กลืนดาบนั่นอีกเพราะว่าการกลืนดาบนั้นเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะรับ เพื่อที่จะมีความเป็นเจ้าของเพราะว่าด้วยความโลภเงินทองก็จึงมีการแสดงออกมาแบบนี้แต่การให้ด้วยคิดว่าจะให้ก่อนแล้วพูดออกไปเนี่ยโอ้สิ่งนี้ทำได้ยากกว่าเออฟังดูนี่มันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะทุกฟังเพราะว่าคนเราไม่ว่าจะแสดงอะไรมันก็ด้วยความที่ว่าต้องการเงินทองหาเลี้ยงชีพใช่ไหมนี่คือการรับเอาความอยากความโลภแต่การให้เป็นการสละออกเออเป็นคุณธรรมที่สูงกว่านะนี่นะเออมันจึงยากกว่าในการที่จะกระทำโอ้แล้วที่ยากกว่านี้ยังมีอยู่ไหมนี่อันนี้เป็นการทิ้งท้ายคำตอบของอายุรบัณฑิตด้วยคำถามต่อไปคือบอกว่าที่พูดว่าจะให้เนี่ยมันยากกว่าการกลืนดาบแก้วยาว33นิ้วนั้นแล้วแต่สิ่งที่ยากกว่านี้ยังมีอยู่อีกนะราชาก็จึงถามบัณฑิตคนที่สองภุกุสะบัณฑิตซึ่งเตรียมกันเอาไว้แล้วหรือโดยถามว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่ยากกว่านี้มันคืออะไรยากกว่าการที่บอกว่าเออจะให้แล้วสิ่งอะไรที่มันยากกว่าอายุรบัณฑิตก็ตอบเลยทุกฝั่งเพราะเตรียมกันเอาไว้แล้วบอกว่าเอ้าคนเราบางทีเปล่งคำพูดออกไปสัญญาว่าจะให้ก็จริงอ่ะแต่ไม่ได้ให้จริงๆการที่คิดอยู่ในใจว่าจะให้แล้วพูดออกไปด้วยว่าจะให้ใช่ไหมที่ยากกว่านั้นคือเอาให้เลยคือการกระทำทางกายออกไปนี่คือฉันแยกเป็นสองชั้นคือคิดอยู่ในใจละยังไม่พูดเออนี่ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะความคิดของเรามันขึ้นลงได้เสมอแล้วก็พูดออกไปด้วยว่าจะให้เออนี่ยากขึ้นมาอีกเพราะว่าได้สัญญากับคนอื่นไว้ใช่ไหมยากขึ้นมาระดับที่สองก็คือให้ออกไปจริงๆสัญญาไว้แล้วว่าจะให้ก็รักษาคำพูดนั้นโอ้ยคำพูดเปล่าๆปลี้ๆจะไปมีผลอะไรตอนเช้าพูดอย่างหนึ่งตอนเย็นเปลี่ยนแปลงไปคำพูดตอนเช้านั่นกลายเป็นของโสโครกของทิ้งไปเฉยแต่พูดไว้ตอนเช้าอย่างไรตอนเย็นยังยืนยันคำพูดอย่างนั้นคำพูดที่รักษาไว้อย่างไรก็รักษาคำพูดนั้นด้วยการกระทำของตนด้วยให้ออกไปด้วยยิบยื่นสิ่งนั้นที่สัญญาว่าจะให้เนี่ยให้ออกไปเป็นการกระทำทางกายด้วยนี่มันยากกว่าเหนือกว่าเพราะไม่ใช่แค่ว่าสัญญาลมแรงๆความคิดเปลี่ยนแปลงไปหรือบางทีอาจจะไม่ได้คิดว่าจะให้จริงๆแต่ว่าก็สัญญาไปอย่างนั้นเพื่อที่ว่าจะให้เขายอมแต่พอถึงเวลาใช่จริงๆไม่ให้จริงๆยกเรื่องราวนั้นนี้โน่นมาอ้างนั่นนี่โน่นไม่ให้แต่ถ้าให้จริงๆนี่นี่ดีมากๆขอแทรกเรื่องราวตรงนี้นิดหนึ่งทุกฝังว่าทำไมการที่เรารักษาคำสัตย์ในสัญญาที่เราเคยให้ไว้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงจากสมาธิเป็นปัญญาได้ในเอพิโซดก่อนๆพูดไว้แต่ว่ายังไม่ได้อธิบายชัดเจนเดี๋ยวจะขอเพิ่มเติมตรงนี้สมมติว่าเรารักษาสัญญาใดหนึ่งไว้กับใครสักคนใดคนหนึ่งใช่ปะแล้วเราก็รักษาสัญญานั้นสิ่งที่จะทำลงไปตรงนั้นเนี่ยแล้วเกิดแบบว่าแต่ไม่อยากทำนะแบบรักษาสัญญาไว้อยู่แต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นนี่เนาะจะไม่ทำไม่น่าฉันต้องทำฉันต้องรักษาสัญญาที่ฉันเคยให้เอาไว้จิตใจของเราตรงนั้นเนี่ยทุกฝังจะถูกบีบคั้นทันทีเพราะว่าแบบว่าการกระทำทางกายมันจะแบบไม่อยากทำใช่ไหมแต่คำพูดมันค้ำคอไว้อยู่อ่ะคือได้เคยพูดเอาไว้ว่าจะต้องทำแต่พอจะทำจริงๆไม่อยากทำจิตใจตรงนี้ทุกฝั่งมันจะต้องถูกปรับออกมาอย่างมากมันจะถูกบีบคั้นพอถูกบีบคั้นแล้วคุณจะเลือกทางไหนถ้าคุณจะเลือกทางที่ว่าเอ้ยงั้นก็แถออกไปความคิดเนี่ยนะมันจะต้องแบบมีข้ออ้างต่างๆนั่นนี่โน่นขึ้นมามากเลยอันนี้ก็จะเป็นมิจฉาสังกัปปะทันทีคือจะคิดไปในทางการพยาบาทหรือเบียดเบียนไปหาข้ออ้างนั่นนี่มันจะคิดเป็นมิจฉาสังกัปปะไปได้แต่ถ้าบอกว่าเอาให้ก็ให้รักษาคำสัตย์นั้นรักษาสัญญานั้นจิตใจเนี่ยก็จะต้องพุ่งเป้ามั่นคงลงไป อยู่จุดเดียวจุดตรงนี้แหละทุกฝั่งที่มันจะแบบว่าปรับจิตใจของเราได้ทำไมเราดูฟังเรื่องราวในนิทานชาดกต่างๆเนี่ยนะเราเห็นบางเรื่องบางราวเนี่ยโอ้โพธิสัตว์นี่จิตใจตั้งมั่นมากทำไมถึงจะรักษาคำสัตย์ได้ป่านนี้แม้แต่ชีวิตนี่ก็ไม่จะคิดว่าจะเอาไว้เลยเนี่ยโอ้ยนี่ก็เกินไปคนธรรมดาที่ไหนจะไปรู้จิตใจของพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะเหมือนกับอีกาเนี่ยนกกาเนี่ยมันไม่เข้าใจจิตใจของพญาอินทรีหรอกหรือสุนัขขี้เรือนเนี่ยมันจะไปเข้าใจจิตใจของพญาราชสีหรอกเหมือนกันจิตใจของโพธิสัตว์เนี่ยตั้งมั่นในคุณธรรมต่างๆเหล่านี้สั่งสมจนเป็นบารมีขึ้นมาถึงจึงเรียกว่าเป็นสัจจะบารมีฟังจะเห็นได้นะว่าทำไมในบารมีทั้ง10อย่างมันไม่มีสมาธิบารมีนะเออเฮ้มีปัญญาบารมีก็มีศีลบารมีก็มีขันติบารมีก็มีเฮ้แล้วสมาธิบารมีไปอยู่ที่ไหนไม่มีนะอยู่ตรงสัจจะเนี่ยแหละท่านฟังว่าการที่เราจะรักษาสัจจะได้เนี่ยมันใช้กำลังจิตอย่างสูงการที่เราจะรักษาสัญญาได้เนี่ยจิตใจเราต้องเพ่งอย่างมากนี่คือจุดที่เป็นสมาธิแล้วและเดี๋ยวนี้การรักษาคำสัตย์ทั่วไปเช่นสัญญาว่าจะไปก็ไปสัญญาว่าจะให้ก็ให้สัญญาว่าจะทำก็ทำอันนี้เป็นสัจจะแบบสัตยะแต่พอถึงความสัตย์ที่เป็นสัจจะคือความจริงตรงนี้แหละหวังว่าถ้าเราจะรักษาคำสัตย์นี่คือรักษาความจริงความจริงในที่นี้คือสัจจะที่เป็นความจริงของโลกความจริงของสิ่งที่มันเป็นไปในที่นี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของอริยสัจละคุณต้องรักษาอริยสัจตรงนี้การเพ่งลงไปตรงนี้หวังมันจึงเป็นจุดที่เปลี่ยนจากสมาธิให้เป็นปัญญาได้คุณทำสมาธิเนี่ยคุณทำไปทำไมอ่ะมันต้องต่อยอดขึ้นไปถึงปัญญาไม่ใช่ว่าทำสมาธิเฉยๆแล้วยังไงจิตเป็นสงบแล้วยังไงจิตตั้งมั่นได้แล้วยังไงมันยังไม่จบแค่ตรงนั้นไงแล้วยังไงแล้วยังไงเนี่ยคือยังไงถึงจะเห็นความจริงคือสัจจะตรงนี้สัจจะนี่จึงเป็นจุดที่เปลี่ยนจากสมาธิให้เป็นปัญญาได้ข้าพเจ้าเคยพูดถึงในช่วงของใต้ร่มโพธิบทหรือว่าจิตวิเวกจิตเป็นการนำนั่งสมาธิจะเป็นการนำหัวข้อธรรมะมาอธิบายว่าจุดที่จะเปลี่ยนจากสมาธิให้เป็นปัญญาได้เปลี่ยนจากสัญญาให้เป็นญาณมันอาศัยการทำอาศัยการปฏิบัติทำยังไงปฏิบัติยังไงก็ทำตรงสัจจะปฏิบัติตรงสัจจะคืออริยสัจเนี่ยรักษาให้เราอยู่ในมรรคนี่รักษาจิตใจตามมรรค8นั่นคือการปฏิบัติให้ถึงสัจจะสมาธิมันจึงเปลี่ยนเป็นปัญญาได้หรือตามความจริงโดยการปฏิบัติตามมรรคแปดก็เกิดนิโรธคือความดับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสัจจะตรงนี้ทุกฝั่งจึงมีความสำคัญมากเป็นจุดที่เพิ่มเติมขึ้นในจากส่วนของสมาธิให้เป็นปัญญาซึ่งการรักษาสัจจะในลักษณะที่เป็นอริยสัจนี่ก็ส่วนหนึ่งซึ่งมันก็ต้องอาศัยการฝึกการกระทำจากการรักษาสัญญาคือคำสัตยะแล้วก็ให้เข้าถึงสัจจะคือความจริงในแบบที่เป็นสัจจะของโลกให้ได้อันนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมนะท่านฟังเพิ่มเติมในส่วนที่ว่าสัจจะไม่ว่าจะเป็นสัตยะหรือสัจจะแล้วให้เกิดปัญญาได้อย่างไรอันที่นี้กลับมาในเรื่องของทัศนกชาดกถึงคำถามที่สองแล้วที่ว่าถามอาจารย์อายุระบัณฑิตไปแล้วครั้งหนึ่งท่านบอกเรื่องการที่ให้สัญญาว่าจะให้กล่าวออกไปแล้วนั่นยากกว่าการกลืนดาบพอถามอาจารย์ปุกุสะครั้งที่สองท่านบอกว่าการที่ให้ไปจริงๆ honor สัญญาที่เราได้เคยให้ไว้รักษาสัญญาที่เราได้เคยทำไว้แล้วทำอย่างนั้นจริงๆอันนี้ยากกว่าการแค่ให้สัญญายากกว่าการกลืนดาบนั่นอีกเพราะการกลืนดาบนั่นคือหวังว่าจะเอาทรัพย์หวังว่าจะเอาลาภแต่จะให้เนี่ยจิตใจมันยิ่งใหญ่กว่าแล้วพูดออกไปแล้วทำออกไปอย่างนั้นจริงๆนี่ยากกว่าแต่ว่าเนี่ยยังมีแต่ว่านะแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่าเนี่ยยังมีอยู่อีกนะนี่คือเป็นการตอบคำถามชนิดที่ว่าให้เกิดความสงสัยต่อไป อ้าวแล้วอะไรที่มันจะยากกว่านี้จึงไปถามโพธิสัตว์ของเราทุกฝั่งอาจารย์เสนกะเอาแล้วสิ่งอะไรที่มันจะยากกว่าการกลืนดาบยากกว่าการสัญญาว่าจะให้สิ่งของแล้วก็ยากกว่าการที่จะให้ไปอย่างนั้นจริงๆยังมีที่ยากกว่าอย่างนั้นอยู่อีกอย่างนั้นหรืออาจารย์เสนกะบอกว่าคนเรานี่นะถ้ากลืนดาบด้วยหวังว่าจะเอาการหวังว่าจะเอาความโลภนั้นไม่ดีสู้คิดว่าจะให้นั้นดีกว่าคิดว่าจะให้นั้นว่าดีแล้วพูดออกไปด้วยสัญญาไว้ด้วยว่าจะให้ตัวนั้นดีขึ้นมาอีกเพราะว่าไม่ใช่แค่คิดแต่มีการกระทำทางวาจาด้วยมีการกระทำทางวาจาสัญญาจะให้แล้วเราก็ให้ไปจริงๆนั่นดีเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าคุณไม่ใช่แค่คิดคุณไม่ใช่แค่พูดแต่คุณมีการกระทำทางกายด้วยแล้วเมื่อมีการกระทำทางกายสิ่งที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้นอีกก็คือว่าไม่มาเดือดร้อนภายหลังในสิ่งที่เราได้ให้ไปแล้วรู้สึกเสียดายนะว่าได้ให้สิ่งนั้นไปเนี่ย no ความคิดเสียดายความเดือดร้อนใจนั้นเป็นการเบียดเบียนตัวเองเพราะนั้นเป็นมิจฉาสังกปะนาโธ่สารว่ามีสัจจะใช่ไหมคือรักษาคำพูดรักษาสัญญาที่ตนเองให้ไว้นั่นปัญญาแล้วไงบีบคั้นจิตใจแล้วฝึกจิตแล้วปรับเปลี่ยนจากสมาธิให้เป็นปัญญาแล้วตัดออกแล้วภายหลังยังกลับมาเดือดร้อนใจอีกโอ้ยความเดือดร้อนใจนี่มันไม่ดีเลยนะไอ้สิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้มันกลายเป็นของง่ายไปแต่ถ้าสามารถที่จะรักษาจิตภายหลังจากการให้แล้วให้ยังดีเหมือนตั้งแต่ตอนก่อนให้แล้วก็ตอนที่ให้ไปแล้วด้วยเนี่ยรักษาให้มันได้ตลอดจนถึงตอนสุดท้ายอันนี้ยากกว่าหมายความว่ามันดีกว่าสิ่งไหนที่ทำได้ยากกว่าแล้วเกิดผลดีอันนั้นดีกว่าสิ่งที่ว่าทำได้ง่ายกว่าแล้วเกิดผลดีสิ่งที่เกิดผลดีแล้วทำได้ง่ายไม่ใช่ว่าไม่ดีดีอยู่แต่มันง่ายกว่าไงคือยากอยู่นั่นแหละแต่ว่ายังยากไม่เท่ากับสิ่งที่ทำได้ยากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะมันดีกว่าดีกว่ายังไงเขาก็มีทั้งก่อนระหว่างและหลังไงหลังการให้ไปแล้วไม่เดือดร้อนใจภายหลังหลังการให้ไปแล้วเราเกิดความสบายใจได้หลังการให้ไปแล้วมีจิตปลื้มใจได้ในสิ่งที่ให้ไปไม่เสียใจภายหลังนี่ล่ะทำได้ยากกว่าพระราชาฟังแล้วทุกฝั่งเกิดความโล่งใจอย่างมากโล่งอกลงไปเลยโอ้เรามายึดถือตรงนี้นี่เองนะนี่นะเออใช่เราบอกเขาว่าเราจะให้เออด้วยจิตที่มีความจะให้ชีวิตหรอจิตที่มีความเมตตาจิตที่มีความปรารถนาดีจิตที่คิดจะสละออกอุตส่าห์สละมเหสีให้7 วันคือคิดอยู่ในใจยุ่งแล้วก็พูดออกไปด้วยเนี่ยอันนี้ยากแหละเพราะไม่ได้ว่าจะห่วงเอาไว้ไม่เหมือนกับพลกลืนดาบเขายังมีความโลภเอาพอสละออกให้ออกแล้วให้จริงๆกูนี่ให้ของที่เรารักเนี่ยให้ของที่เรารักไม่ใช่ด้วยความต้องการเสียของที่รักไปแล้วอันนี้คือทำได้ยากแล้วนะแล้วถ้ามาเสียใจเนี่ยโอ้ยมันเสียของนะเสียความดีๆที่เราได้ทำไปไงความดีๆที่เราได้ทำไปเนี่ยมันกลายเป็นไม่มีค่าอะไรเพราะว่าด้วยความเสียดายด้วยความที่ว่าเดือดร้อนใจทุกฝั่งเข้าใจนะสมมติว่าเราให้ทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วเกิดว่าคนนั้นเขาไปทำไม่ดีแล้วเราก็มาเสียใจภายหลังความเสียใจภายหลังในความดีที่เราทำทำให้ความดีนั้นน่ะมันไร้ค่าไงมันทำไงอย่าไปเสียใจไงความไม่เสียใจในภายหลังในความดีเช่นทานที่เราได้ทำไปอันนี้ทำได้ยากกว่าพระราชาเข้าใจจุดนี้ว่าตนเองมาติดอยู่ตรงนี้นั่นเองมาเสียใจภายหลังโอ้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแล้วเนี่ยพอเข้าใจความยากของมันทบหวังสิ่งนั้นกลายเป็นง่ายลงทันทีบางสิ่งบางอย่างเราเข้าใจว่ามันยากมากฉันจะทำยังไงนั่นนี่นอนแต่พอรู้ทริคมันนิดหนึ่งนะมันไม่ยากแล้วเหมือนนั่งสมาธินะบางคนบอกโอ้ยากนะเนี่ยจะทำยังไงแล้วไม่ปวดเหรอแล้วจะคิดไม่ฟุ้งซ่านเหรอนั่นนี่นอน โอ้มันยากแต่พอรู้ทริคใช่ป่ะมันง่ายเลยไม่ยากละอ๋อตั้งสติแบบนี้อ่ะได้รู้วิธีในการเข้าการดำรงอยู่การออกไม่ต่างอะไรกันกับคนฝึกขี่จักรยานหรือฝึกขับรถนี่แรกๆเนี่ยมันก็ยากแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทรงตัวยังไงจะดูกระจกยังไงจะเลี้ยวไปยังไงอ๋อแต่พอรู้ทริคมันนิดหนึ่งนี่อ่ะได้แล้วทรงตัวแบบนี้มันไม่ยากละมันง่ายเลยเหมือนพระราชาพอรู้ถึงจุดที่มันยากเนี่ยเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันง่ายเลยไงเนี่ยถึงย้ำว่าสัจจะเนี่ยทำไมมันถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสมาธิให้เป็นปัญญาได้เขาใช้สัจจะความจริงตรงเนี้ยพุ่งเลยง่ายเลยปัญญาเกิดทันทีเลยวางได้เลยละความเสน่หารักใคร่ในมเหสีองค์นั้นเราให้แล้วก็คือให้7วันแล้วเขารักใคร่ชอบพอกันแต่จะไปตามเขากลับมาเขาก็จะไม่รักเราเหมือนเดิมอันนี้ก็ถือว่าก็ให้ไปเลยความเศร้าโศกที่มีอยู่ในจิตใจท่านฟังมันหายออกไปเหมือนกับน้ำที่หายออกไปจากธรรมกรกคือเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำของพระท่านฟังพอเราเอามือกดไว้อย่างนี้ใช่ปะกรองน้ำลงไปพอเราปล่อยมือออกปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็ไหลออกไหลออกความเศร้าโศกในจิตใจความประชามัตวะก็พลันหายไปเหมือนน้ำออกจากธรรมกรกพลันหายไปเหมือนน้ำก็ลิ่งออกจากใบบัวเวลาลมพัดมาพลันหายไปเหมือนคนที่มีกำลังแข็งแรงทุกถุยน้ำลายออกจากปากเสมหะนั้นก็พุ่งออกไปหายไปออกไปจากจิตใจของพระราชาวางได้เลยราชาพอวางได้แล้วโรคในท้องที่ปวดปั่นท้องอยู่จนกระอักเลือดออกมาเพราะว่าความเครียดหายไปเป็นปริติงยาเยอะอะไรไม่ต้องกินแล้วหายดีแล้วความไม่เดือดร้อนใจภายหลังดูฟังจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากกว่าการที่มอบให้การที่มอบให้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากกว่าการที่แค่พูดว่าจะให้การพูดว่าจะให้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากกว่าแค่คิดเฉยๆมันจึงเป็น3ชั้นต่อเนื่องกันมาจากความคิดในจิตใจแล้วมาเป็นการกระทำทางวาจาคือพูดว่าจะให้แล้วมาเป็นการกระทำทางกายคือมอบให้แล้วก็ย้อนกลับมาเป็นการกระทำทางจิตใจคือไม่เสียใจภายหลังในการให้นั้นของเราไปแต่มีความปลื้มใจมีความพอใจเรื่องราวนี้พระพุทธเจ้ายกขึ้นก็อธิบายว่าพระเจ้ามัทธะนั้นน่ะก็คือภิกษุรูปนี้อายุราบัณฑิตก็คือท่านพระมหาโมกขลานะภุกุสะบัณฑิตก็คือมาเป็นท่านพระสารีบุตรส่วนเสนกะบัณฑิตนั้นก็คือพระพุทธเจ้าส่วนนางมเหสีที่หนีไปกับบุตรของปุโรหิตนั้นก็คือภรรยาเก่าของภิกษุรูปนี้ล่ะจะไม่เกิดความกระสันพอเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังแล้วภิกษุรูปนั้นก็วางได้เลยทุกฝั่งตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลเลยเพราะว่าคนที่บวชมาแล้วเนี่ยถือว่าให้สิ่งของต่างๆนี่ออกไปแล้วนะมอบกายถวายชีวิตหรือว่าถวายอกในพระพุทธศาสนาเอาแล้วทรัพย์สมบัติล่ะให้แล้วทานออกแล้วเอาแล้วญาติพี่น้องอ่ะทานออกแล้วให้แล้วเอาคุณสัญญาให้ตอนไหนเนี่ยตอนที่คุณบวชไงกล่าวคำว่าบรรพชิตน่ะนะบรรพชิตน่ะนะบรรพชานั่นน่ะคือสละออกแล้วโอ้พอภิกษุรูปนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นเราก็ไม่เดือดร้อนใจในสิ่งที่ตนเองให้ไปแล้วคือภรรยาเก่าให้ใครไปเนี่ยให้โลกไปแล้วคนที่บวชมาแล้วลูกที่ยังไม่เกิดเนี่ยคุณให้ตั้งแต่ยังไม่มีเลยโอ้คุณไม่มีแล้วให้ได้ไงตั้งจิตว่าจะให้ไงตั้งจิตว่าจะสละออกนั่นคือให้แล้วภิกษุรูปนี้เข้าใจอย่างนั้นแล้วจึงวางได้นี่คือในเรื่องของทศนกชาดกแล้วก็มีนัยยะของธรรมะเพิ่มเติมให้ด้วยทำไมเรื่องที่สองในวันนี้ท่านฟังที่ว่าคนสัญญาว่าจะให้จะทำจะอะไรแล้วในเรื่องแรกนั่นคือแล้วให้ใช่ไหมในเรื่องที่สองนี่คือไม่ให้ทีนี้คือสัจจังกิรชาดกที่ว่าสัญญาแล้วไม่ให้สัญญาแล้วไม่ให้เป็นมายังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อว่าทุฏฐกุมารชื่อนี้ก็บอกอยู่แล้วท่านผู้ฟังว่า เป็นคนที่กักขระหยาบช้าเวลาจะเรียกใครพูดกับใครขอด่าก่อนด่าสาเสียเทเสียเกิดมาเป็นลูกพระราชาก็เลยทำตัวหยาบคายทำตัวกระด้างเขาก็เลยเรียกชื่อเล่นเล่นว่าทุฏฐกุมารเวลาจะใช้งานใครไม่ถูกใจนิดหน่อยก็ด่าแบบโอ้เง่าหัวที่ไหนขุดมาด่าหมดท่านเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนปีศาจร้ายคอยจ้องจับจะขย่ำจะด่าจะทำร้ายจะทุบตีเหมือนเวลาที่คนถูกฝุ่นผงเข้าในตาแล้วมันก็แบบว่าควานหาไปทั่วซัดไปทั่วอารมณ์เสียไปทั่วเพราะว่าวันหนึ่งลูกของพระราชาคือทุฏฐกุมารคนนี้ก็ไปเล่นในแม่น้ำพร้อมด้วยข้าราชบริพารข้าราชบริพารที่แบบว่าถูกรองมือรองเท้าแล้วก็คอยที่จะต้องมาเอาใจก็แบบเครียดนะท่านฟังคือคนที่อยู่ด้วยกันกับคนที่ปากร้ายจิตใจร้ายก็ถูกทำร้ายทุบตีด่าว่าก็มีความเครียดเห็นโอกาสหนึ่งคือโอกาสที่เจ้าชายองค์นี้ไปเล่นน้ำในแม่น้ำพวกบริวารต่างก็อยู่บนเรืออีกพวกหนึ่งก็อยู่บนฝั่งสี่ก้อยจะดูแลเจ้าชายที่จะขึ้นเรือกลับตะโกนเล่นอยู่กลางแม่น้ำคนเดียวว่ายไปว่ายมาเกิดมีหมู่เมฆตั้งขึ้นอยู่ที่ทางต้นน้ำฝนตกหนักมากในทางโน้นพวกข้าราชบริพารเห็นแล้วก็ทูลพระราชกุมารนี้ว่าให้รีบกลับขึ้นทูลดังนั้นแหละทูลฟังเอ้ยถูกด่าเลยจะไปไหนยังไงทำไมฉันจะเล่นพวกแกโอ้ยด่าคำนี่หยาบกว่าที่จะเอามาพูดลงออกอากาศให้ท่านผู้ฟังฟังได้โอ้ยพวกที่ถูกด่านี่ก็เงียบกริบเลยโอ้ยจะทำความดีให้กลับถูกด่าเอาไม่พูดไม่ว่าพอถึงเวลาท่านผู้ฟังน้ำนี่เกิดพัดพามาอย่างแรงพวกนี้ก็ไม่ช่วยแล้วก็รีบว่ายเข้าฝั่งปล่อยให้พระราชกุมารพัดไหลไปตามน้ำในจังหวะนั้นฝนมันก็เริ่มตกมากขึ้นมากขึ้นพูดยังไงไปก็ไม่ได้ยินพวกข้าราชบริพารเห็นอยู่ก็จริงแต่ไม่ได้ยินก็เฉยไม่ว่าคิดว่าพระราชกุมารเนี่ยก็เล่นน้ำสนุกก็ปล่อยให้ถูกน้ำพัดผ่าไปพวกข้าราชบริพารพอกลับไปที่พระราชวังก็บอกกับพระราชาว่าเอาคิดว่าเสด็จกลับมาแล้วเอาที่นั่นไม่มีตามหากันทั่วก็ไม่เห็นราชกุมารทุตุละนี่ก็ถูกน้ำพัดผ่าไปเจอขอนไม้อยู่อันหนึ่งในระหว่างกลางแม่น้ำนั้นในจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ฝนตกหนักมากไงทุกฝั่งน้ำแรงต่างก็พัดพาซากสิ่งแรงต่างลงมาในแม่น้ำจับขอนไม้นี้ได้ก็พยายามที่จะพยุงตัวประคองตัวในจังหวะนั้นก็มีงูตัวหนึ่งที่ว่าก็ถูกน้ำพัดพามาเหมือนกันด้วยความรุนแรงของฝนที่ตกกระหน่ำงูตัวนี้ว่ายว่ายมาปุ๊บก็มาเกาะที่ขอนไม้นั้นด้วยเพราะว่ามันจะจมน้ำแล้วถูกน้ำพัดพาไปก็มาขอเกาะด้วยหนูอีกตัวหนึ่งก็มาลูกนกแขกเต่าอีกตัวหนึ่งก็มาด้วยต่างที่มาเนี่ยเพราะว่าถูกน้ำพัดพามาทั้งนั้นงูอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำหนูนี่ก็อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำอีกส่วนหนึ่งนกแขกเต่าก็อยู่ที่บนต้นไม้ทำรังที่อยู่ใกล้แม่น้ำฝนตกใส่รังร่วงลงตัวเองก็ตกน้ำมาช่วยกับท่อนไม้ท่อนเดียวกันนี้ก็มาขอเกาะอาศัยอยู่ด้วยกันพระราชกุมารนี่ก็ไม่พอใจมากแล้วทำไมพวกสัตว์พวกนี้มาแย่งที่ฉันนั่นนี่ด่าเข้าไปพวกสัตว์นี่ก็ไม่แคร์แล้วเพราะว่าจะจมน้ำก็ต้องเกาะละพระราชกุมารนี่ด้วยความที่ว่าไม่พอใจเจ้าสัตว์ทั้งสามตัวที่มาคอยเกาะก็ร้องเรียกให้คนช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยในจังหวะนั้นท่านผู้ฟังก็เป็นจังหวะที่ฝนมันเริ่มลดปริมาณลงจนหยุดตกไปแต่กระแสน้ำก็ยังเชี่ยวอยู่มีฤาษีดาบสตนหนึ่งมาสร้างอาสมอยู่ที่ริมคุ้งน้ำในที่นั้นได้ยินเสียงคนร้องเรียกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยโดยความเมตตากรุณาท่านก็มาดูเอ้ยใครเอาเห็นท่อนไม้ลอยน้ำมามีสัตว์สามตัวแล้วก็คนอยู่คนหนึ่งก็ได้รีบโยนเชือกใ ด้วยความเมตตาของดาบทคนนี้โยนเชือกให้แล้วก็ผูกกับไม้แล้วก็ดึงเข้ามาที่ฝั่งดาบทเห็นนกแขกเต้านี่ก็ตัวเล็กนิดเดียวยังเป็นลูกนกด้วยเห็นหนูนี่ก็ตัวเล็กนิดเดียวขนเปียกชุ่มเลยงูนี่ก็โอ้หนาวสั่นไปหมดก็เลยให้สัตว์ทั้งสามตัวเนี่ยผิงไฟก่อนส่วนราชกุมารเป็นคนก็ยังพอที่จะรักษาความร้อนไว้ในร่างกายได้เพราะว่าตัวใหญ่กว่าก็จึงให้มุมข้างหนึ่งราชกุมารคนนี้นะก็เกิดความไม่พอใจขึ้นอย่างมากทุกผู้ฟังว่าโอ้ยฉันเป็นถึงราชกุมารนะเนี่ยทำไมจัดที่ให้ฉันนิดเดียวไอสัตว์ทั้งสามตัวนี่มันตัวเล็กมันไม่มีค่าอะไรทำไมให้มันผิงไฟก่อนทำไมจัดให้มันดีก่อนไม่พอใจเดี๋ยวเวลาเอาอาหารมาให้เนี่ยก็เป็นพวกผลไม้ไปหามาก็เอาให้พวกลูกนกแขกเต้าก่อนเอาทำไมให้เขาก่อนโอ้ก็เพราะว่าเขาตัวเล็กสูญเสียความร้อนได้ง่ายแล้วก็มีอาหารที่เก็บสะสมไว้ในร่างกายน้อยเนื่องจากตัวเล็กก็ให้เขากินก่อนแล้วก็ให้หนูต่อมาแล้วก็ให้งูต่อมาแล้วก็ชึงค่อยให้พระราชกุมารพระราชกุมารทุจริตนี่ก็ผูกใจเจ็บเป็นครั้งที่สองเอ้าให้ผิงไฟก็ให้ผิงทีหลังให้กินก็ยังให้กินทีหลังอีกโอ้ไม่ได้แล้วเนี่ยแย่มากเลยดาบทคนนี้เกิดอาฆาตแค้นนะคุณเราทั้งนั้นที่เขาช่วยนั่นแหละไม่เห็นความดีตรงที่ช่วยแต่เห็นความไม่ดีตรงที่ให้ทีหลังคนเราเนี่ยมันเพ่งไปคนละจุดใช่ไหมทุกผู้ฟังเพ่งไปจุดที่ว่าไม่ใช่สลักสำคัญไม่ใช่เจตนาที่เขาจะทำอย่างนั้นมองเห็นแต่ความไม่ดีทั้งดังที่ว่าเจตนาของผู้ทำนั้นดีไอ้ตรงดีไม่เห็นเห็นเฉพาะตรงส่วนที่ไม่ดีทุจริตกุมารีปรากฏว่าหลังจากที่พักอยู่กัน 2-3 วันร่างกายนี่ก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเอาก็จะลากลับกันงูตัวฝั่งตัวนี้เห็นความดีในโพธิสัตว์ดาบทของเราก็จึงยื่นข้อเสนอว่าโอ้ยท่านนี่ช่วยเหลือชีวิตของฉันไว้ถ้าไม่ได้มีท่านช่วยเนี่ยฉันตายแน่นอนตอนที่ฉันเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นเศรษฐีฝังทรัพย์เอาไว้40โกฏิอยู่ที่ริมแม่น้ำตายมาแล้วด้วยความหวงในทรัพย์จึงเกิดเป็นงูมาเฝ้าทรัพย์เอาไว้แต่งูใช้ทรัพย์ไม่ได้ล่ะท่านดาบทแต่ว่าถ้าท่านต้องการทรัพย์นี่ให้มาหาฉันอยู่ที่คุ้งน้ำตรงนั้นแล้วก็ตะโกนเรียกให้เรียกว่าทีฆะทีฆะทีฆะนี่ก็หมายถึงว่ายาวทุกฝั่งคงจะเป็นชื่อเดิมสมัยตอนที่ยังเป็นเศรษฐีอันนี้ข้าพเจ้าสันนิษฐานแล้วนะฝ่ายงูได้ยื่นข้อเสนอนี้เป็นเหมือนว่าเป็นการตอบแทนให้แก่ดาบทแล้วก็จากไปฝ่ายหนูทุกฝั่งก็เห็นคุณของดาบทโพธิสัตว์ที่ช่วยชีวิตตนก็จึงเล่าให้ฟังว่าโอ้ตอนเป็นคนเนี่ยเป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองพาราณสีก็มีทรัพย์อีก30โกฏิเหมือนกันมาฝังอยู่ที่ริมน้ำอยู่ตรงคุ้งตรงโน้นด้วยความที่ว่าหวงในทรัพย์ตายไปแล้วก็เลยมาเกิดเป็นหนูเฝ้าทรัพย์นี้เอาไว้ถ้าบอกว่าท่านดาบทท่านต้องการทรัพย์นะท่านไปยืนที่ริมฝั่งแม่น้ำตรงคุ้งตรงโน้นแล้วตะโกนชื่อว่าอุณธุระอุณธุระข้าพเจ้านี่จะมาหาท่านเอาทรัพย์30โกฏิให้เลยนี่ถือว่าเป็นการตอบแทนที่ท่านได้ช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้หนูนี่ได้กล่าวดังนี้แล้วก็จากไปส่วนลูกนกแขกเต่าทุกฝั่งก็ไม่ได้เกิดเป็นเศรษฐีมาในการก่อนแต่ด้วยความที่ว่ารักในดาบทโพธิสัตว์จึงยื่นข้อเสนอนี้บอกว่าข้าพเจ้านี่ไม่มีทรัพย์เหมือนท่านงูหรือท่านนกหรอกแต่ว่าถ้าท่านต้องการข้าพเจ้าเองแล้วก็พวกญาติทั้งหลายจะไปหาข้าวสาลีแดงมาให้หลายเล่มเกวียนขอเพียงท่านไปที่ต้นงิ้วต้นนั้นที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรงโน้นท่านไปที่ต้นงิ้วแล้วตะโกนคำว่าสุวะสุวะข้าพเจ้านี่จะออกมาทันทีแล้วก็จะระดมพวกญาติให้มาเอาข้าวสาลีแดงมาให้ท่านดาบทเมื่อให้คำมั่นสัญญานี้แล้วก็จากไปส่วนทุตุลกุมารฟัง เห็นเจ้าสัตว์สามตัวเนี่ยโอ้โหยื่นข้อเสนออย่างดีเลยเนี่ยตัวเองจะจากไปเฉยๆมันก็กระไรอยู่ก็เลยรู้สึกอายด้วยความรู้สึกอายตรงนี้คือฮีบริโอตปะนะทุกฝั่งคือเห็นคนอื่นทำความดีแล้วเออฉันอายๆฉันก็ทำความดีบ้างแต่ว่าในใจเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะทำดีหรอกคืออย่างน้อยยังพูดดีนะพูดดีว่าไงก็บอกว่าตัวฉันเนี่ยเป็นพระราชกุมารอยู่ที่เมืองพาราณสีถ้าได้ขึ้นครองราชแล้วเป็นพระราชามีความยิ่งใหญ่ให้ท่านมาที่เมืองพาราณสีนี่เลยฉันจะจัดแจงจัดการบำรุงบำเรอท่านให้ดีทุกอย่างท่านดาบสท่านนิมนต์เลยนิมนต์พระดาบสนี้เอาไว้แต่ก็พูดไปงั้นแหละท่านฟังจิตใจมันไม่ได้คิดจะให้คืออันนี้ก็ยังดีนะเพราะว่ายังมีความรู้สึกหิริโอตปาบ้างไม่ดาวไปเลยแต่สิ่งที่พูดไปเนี่ยในใจกลับเป็นมายาในใจเนี่ยไม่ได้คิดจะให้เพียงแค่มีมายาขึ้นมาแล้วก็พูดดีๆออกไปตามกระแสสังคมที่เขาพูดขึ้นไปก็เลยทำไปแบบนั้นแล้วก็จากไปพอถึงเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งโพธิสัตว์ดาบสก็คิดว่าจะทดสอบเจ้าบุคคลทั้ง4คนนี้ก็จึงไปสำนักของงูก่อนอันนี้ก็คือล่วงไปหลายปีอยู่เหมือนกันไปถึงที่อยู่ของงูแล้วตะโกนเรียกขึ้นมาทีฆะทีฆะคือไม่ได้ตะโกน2ทีเราต้องฟังตะโกนทีเดียวงูนี่จำเสียงได้เลื้อยออกมาเลยบอกเลยว่าเนี่ยตรงนี้มีทรัพย์อยู่40โกฎนิมนต์พระคุณท่านขุดเอาไปเลยโพธิสัตว์บอกว่าไม่ใช่ว่าจะมาเอารอกจะมาทดสอบเฉยอาท่านดีแล้วโอ้ขอให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขดาบสให้พรแล้วก็ไปถึงที่อยู่ของหนูก็ตะโกนคำว่าอุณาธุระไม่ได้ตะโกน2ครั้งพูดแค่ครั้งเดียวเหมือนกันหนูอุณาธุระก็ออกมาบอกว่าตรงนี้มีทรัพย์30คนนี่มันพระคุณท่านขุดเอาได้เลยดาบสโพธิสัตว์ก็โอ้ไม่ได้จะมาเอาแค่มาทักทายเฉยท่านสบายดีเป็นยังไงพอรู้ความอยู่เป็นสุขสวัสดีกันแล้วก็ไปต่อที่ต้นงิ้วทุกคนเรียกว่าสุวะนกแขกเต่าตอนนี้ก็เป็นตัวใหญ่แล้วก็ออกมานกออกมาแล้วโอ้พระคุณท่านเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะให้เราญาติทั้งหลายเนี่ยขนข้าวสาลีแดงมาอยู่ที่ป่าแห่งโน้นอุดมสมบูรณ์นาบทโพธิสัตว์ก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องแค่มาเยี่ยมเยียนเฉยๆท่านเป็นไงสบายดีไหมแล้วก็จากไปจนกระทั่งไปถึงเมืองพาราณสีซึ่งจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ทุตุลกุมารได้ขึ้นครองราชเป็นพระราชาแล้วเป็นพระเจ้าพรหมทัตอยู่ที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พระราชานั้นกำลังออกประพาสกระทำประทักษิณพระนครคือเดินตรวจตราทั่วพระนครอยู่บนข้อช้างการขึ้นครองราชก็ยังนิสัยเหมือนเดิมเจ้าชายองค์นี้เป็นพระราชาแล้วก็ยังมีนิสัยอันธพาลชอบด่าคนนั้นคนนี้เห็นสิ่งไหนไม่พอใจก็ด่าแลกยังทำร้ายลงมือด้วยก็ไม่เป็นไรข้าราชบริพารเขาโคตรทนเอาปรากฏว่าพอพระราชาที่เป็นทุจุลกุมารเนี่ยเห็นดาบสเดินมาแต่ไกลในใจนี่ก็คิดเลยนะว่าโอ้ดาบสคนนี้นี่จะต้องมาขอนั่นนี่เราแน่นอนเราจะไม่ให้โอกาสเจ้าดาบสคนนี้มาขอเลยจะต้องชิงลงมือก่อนจึงสั่งให้พวกข้าราชบริพารทหารมาดเล็กไปจับเจ้าดาบสคนนั้นเอามือไพร่หลังแล้วจับเขี้ยนไปลากไปเขี้ยนให้ทุกสี่แยกตีกลองคล้องที่มีเสียงบาดหูแล้วก็เอาตัวไปประหารนี่นะทุกฝั่งคือคนให้สัญญาไว้ไม่คิดจะรักษาสัญญาตั้งแต่แรกโดยความมีมายาของตนอันนี้คือแบบว่าเลวร้ายมาอันดับสองอ่ะคือถ้าเลวร้ายที่สุดเลยก็คือด่ากลับหรือฆ่ากันตรงนั้นเลยตรงที่ช่วยเหลือเสร็จใช่ไหมอันนี้ยังไม่ลงมือฆ่าแล้วยังไม่ด่ากลับแต่ว่าพูดดีๆก็แล้วกันในใจอาจจะคิดไม่ดีมันก็ยังดีขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะหรือว่าถ้าดีขึ้นไปอีกในใจอาจจะคิดดีมันก็พูดดีว่าเชิญท่านมาเอาทรัพย์ได้แต่พอมาถึงเวลาเอาจริงๆกลับอาจจะเฉยใช้ไม่ให้นี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยหรืออาจจะให้แต่ให้นิดหน่อยนั่นก็ดีขึ้นมาอีกดีขึ้นมาอีกก็คือให้ตามที่ขอดีขึ้นมาอีกคือให้มากกว่าที่ข ดีขึ้นไปอีกก็คือที่ให้ไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายภายหลังตามนัยยะเรื่องที่เล่าให้ฟังในตอนแรกเรื่องของทัศนกชาดกแต่ว่าพอมาเรื่องของสัจจังกิราชาดกราชาองค์นี้นอกจากไม่รักษาสัญญาแล้วยังให้โทษกับดาบทคนนี้ด้วยถึงกับจะเอาชีวิตกันเลยทีเดียวพวกมหาเล็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรสร้างมากก็ทำไปอย่างนั้นจับไปเลยเคี่ยนเลยดาบทคนนี้เมื่อถูกเคี่ยนแล้วไม่ได้จะร้องโอดอวยโอ้ยโอ้ยร้องขอชีวิตไม่นะไม่มีตะโกนคำว่าท่อนไม้ถูกตีถึงก็ท่อนไม้ถูกตีถึงก็ท่อนไม้อะไรกันเนาะถูกตีทีหนึ่งก็ท่อนไม้ท่อนไม้เป็นคำย่อที่มาจากคำเต็มที่บอกว่าท่อนไม้ลอยน้ำยังประเสริฐกว่าคนอกตัญญูไม่ประเสริฐเลยตีอีกท่อนไม้ลอยน้ำยังประเสริฐกว่าคนอกตัญญูไม่ประเสริฐเลยตีอีกท่อนไม้ลอยน้ำประเสริฐกว่าคนอกตัญญูไม่ประเสริฐเลยตีทีไรก็พูดคำนี้ทุกทีตีทีไรก็พูดคำนี้ทุกทีไม่ร้องโอดอวยพวกทหารนี่ก็งงว่าทำไมท่านพูดอย่างนี้ไหนท่านลองเล่าเรื่องราวให้ฟังดูดาบทนี่ก็จึงเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังทั้งต้มข้าวให้ผิงไฟให้เป็นที่อุปการะของคนที่เดือดร้อนดูสิว่าลากไม้ขึ้นมาจากน้ำไม้นั้นมันยังไม่ได้ทำอันตรายอะไรเราเลยนะแต่คนอกตัญญูเนี่ยดันมาให้โทษกับเราอีกทั้งที่ช่วยดูแลรักษาให้รอดชีวิตท่อนไม้มันยังไม่ทำอะไรเราป่านนี้คนอกตัญญูเนี่ยกลับยังชั่วร้ายเลวทรามกว่าท่อนไม้ซะอีกโอ้ชาวบ้านเนี่ยพอรู้ความจริงขึ้นนี่คนลุกสู้เลยฟังว่าโอ้ตายแล้วโลกทำไม่ดีเนี่ยพวกมาเล็กคิดไปชาวบ้านนี่ก็รู้ความจริงแล้วก็จึงเกิดโกรธแค้นพระราชาที่ว่านอกจากความอกตัญญูที่ทำกระดาบทนี้แล้วนะยังมีเรื่องราวอื่นๆก่อนๆตั้งแต่ตอนสมัยเป็นเจ้าชายขึ้นครองราชแล้วก็เบียดเบียนประชาชนไม่ปกครองโดยธรรมมีคนหนึ่งเขาก็หยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วก็คว้างไปถูกหัวพระราชาก็เอี้ยวตัวลงเพราะน็อกลงพวกคนหนึ่งก็ดึงพระราชาลงมาจากหลังช้างรุมประชาทันพระราชาองค์นี้ก็ตายคาบาทาในที่นั้นเลยคือตายคาที่แล้วก็จับซากศพนั้นโยนไปที่กองหยากเหยื่อทิ้งไปให้เหล่าอีแร้งอีกรามากินพอไม่มีพระราชาแล้วเป็นยังไงเอาก็อภิเษกดาบทคนนี้แหละขึ้นแทนพอที่จัดดาบทนี้ก็จึงได้เป็นพระราชาแทนทุตตุลกุมารที่มีจิตใจหยาบช้าในคาถาที่ว่าท่อนไม้ลอยน้ำอย่างดีซะกว่าคนอกตัญญูเป็นคำจริงที่กล่าวกันมาตั้งแต่สมัยโบราณทำให้ชาวบ้านชาวเมืองคิดว่าจะมีเหตุเพศภัยแต่ว่าทำไม่ดีกับดาบทก็จึงลงมือทำร้ายพระราชาองค์เก่าคือทุตตุลกุมารนั้นแล้วก็สถาปนาองค์ใหม่ขึ้นให้เป็นมงคลกับแว่นแกว่นนั้นขึ้นมาพอโพธิสัตว์ที่เป็นดาบทนี้ได้ขึ้นครองราชแล้วก็ไปรับเอาทั้งงูแล้วก็หนูแล้วก็นกแขกเต่าให้มาอยู่ในพระราชวังด้วยรับมอบทรัพย์40โกฏิ30โกฏิรวมเป็น70โกฏิส่วนข้าวนี้ยังไม่ได้ไปเอามาไว้คอยไปเอาหลังแล้วก็นกแขกเต่าด้วยพร้อมกันมาอยู่ปกครองแว่นแคว้นพอสิ้นชีวิตแล้วต่างก็ไปตามยถากรรมเรื่องราวของพระราชาที่เป็นคนไม่ดีนั่นก็คือพระเทวทัตงูเนี่ยก็คือท่านพระสารีบุตรหนูได้มาเป็นพระมหาโมคคัลลานะนกแขกเต้าได้มาเป็นพระอานนท์ส่วนดาบทโพธิสัตว์สุดท้ายก็ได้ขึ้นครองราชก็ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าของเราเรื่องราวนี้คือเรื่องราวของคนอกตัญญูที่ไม่รักษาคำสัญญาได้รับประโยชน์แล้วก็ทิ้งๆคว้างๆยังสร้างทุกข์ให้อีกต้นไม้ลอยน้ำนั้นยังจะดีกว่าได้ซ้ำคือเรื่องของสัจจังกิราชาดกก็จบลงตรงนี้ในสัปดาห์นี้ก็เป็นสองเรื่องราวฝากไว้ทุกฝั่งเรื่องของการรักษาคำมั่นสัญญาที่ว่าถ้าเราทำได้แล้วจิตใจเรานั้นต้องมีความมั่นคงเป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่งมีการยกเปรียบเทียบส่วนต่างคือถ้าไม่รักษาสัญญา ท่อนไม้ลอยน้ำแล้วยังจะดีกว่าที่ซ้ำในเรื่องของสัจจกิรชาดกในช่วงของนิทานพัฒนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศเป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุเรนพร